I continuem amb els temes d'actualitat, i és que la televisió digital terrestre està fent passos de gegant al Baix Maresme. El Consorci Gestor del Futur Canal Públic i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un projecte multimèdia que consisteix en convertir aquest futur canal de televisió en un mitjà audiovisual que també es podrà veure a través d'internet i del telèfon mòbil. El document permetrà convertir un dels dos canals públics del Maresme en una referència de la TDT i dels mitjans audiovisuals, segons han comentat els signants de l'acord. Per parlar sobre les últimes novetats de la televisió digital terrestre al Baix Maresme, tenim amb nosaltres el comissionat de la TDT a l'Ajuntament de Tiana, Héctor González. Molt bon dia. Bon dia. Doncs primer de tot, divendres passat tot just vas tenir una reunió al respecte. Què ens pots avançar una miqueta en novetats? Bé, la novetat és que arrel de la signatura d'aquest document, doncs els avenços que teòricament havien de ser doncs una mica més lents s'estan accelerant, perquè sembla ser que tots els agents implicats tenen bastanta pressa per arribar doncs a una data d'inici molt concreta, que seria l'11 de setembre. Per tant, com que nosaltres ens ha donat aquesta fita, diguéssim, clar, l'emissió en període de proves s'ha de fer, per tant, diguéssim, tots els elements tècnics, organitzatius i de creació de contingut s'ha d'estar preparada. Per tant, ha anat molt bé que la signatura fos en aquest moment perquè tot s'acceleri. I de moment es preveu que realment les dates es compliran. Sembla ser que sí, tot i que, clar, de fet no depèn al 100% de nosaltres. Hi ha estaments superiors que han d'acabar de regular tot el tema de la transmissió de senyal, el transport, la xarxa de repetidors al Maresme, que com ja sabeu, vivim en una comarca fantàstica, però que té una orografia una mica peculiar, que fa que si a qualsevol altre indret de Catalunya una transmissió de televisió doncs seria totalment fàcil, senzilla, aquí la complexitat es multiplica per mil, és terriblement difícil. Perquè quines són les característiques pròpies de Tiana que ho fan més complicat? I Baix Maresme en general, però potser Tiana en concret. Tot el Maresme, pel tema de la serralada de la Marina, pel tema de que la major part de pobles estiguin en una petita vall, fa que la situació dels centres d'emissors o repetidors que hi ha escampats per tota la comarca de vegades no siguin suficients. De fet, ara com ara, per la televisió analògica de tota la vida, perdó, hi ha algunes parts d'algunes viles del Maresme que no reben al 100% el senyal. Això és una cosa constatable també dins del nucli de Tiana, que reben la televisió malament, i això doncs molta gent que ens estigui escoltant ho podrà comprovar. No sé si hi ha més preguntes. Doncs estem parlant concretament d'un canal de televisió local que aplega diferents pobles del Maresme, del Baix Maresme, però quina és l'aportació que faria Tiana en aquest cas en aquest canal? L'aportació que fa Tiana, la podríem parlar d'ella en passat, perquè la gènesi d'aquesta creació del canal va comptar amb la participació activa d'aquest municipi. Nosaltres, els primers compassos de creació del canal, de seguida ens vam posar en contacte amb Mataró, que és on al final s'ha decidit, òbviament, que seria la capçalera del canal, per oferir doncs el nostre ajut amb tot allò que convingués. Evidentment, arrel d'aquell oferiment de col·laboració, doncs se'ns han fet consultes de forma continuada, i realment la participació nostra serà molt important, no només en quant a la nostra situació estratègica, perquè som, diguéssim, al final de la comarca, de la meitat de comarca sud, sinó perquè aquí durant molt de temps hem estat deixant molt clar que tenim molts continguts que oferir. No és només un poble receptor de senyals, sinó un poble creador de continguts, com ja s'està treballant, i en el seu moment doncs ja ho explicaríem a tots els ciutadans. Entre les aplicacions que es desenvoluparan, en destacar la televisió a través d'internet i la televisió mòbil, a més de la pròpia TDT, això convertirà aquest canal del Maresme en una referència en quant a canal públic local? Absolutament sí, i no és només una referència pionera a Catalunya, sinó arreu de l'estat espanyol, i és aquesta una de les raons per la qual la Corporació Catalana i la Radiotelevisió s'ha abocat en la nostra comarca i està doncs invertint tots els esforços necessaris perquè això sigui així. Realment serem el mirall en el qual la resta de comarques s'haurà de mirar, i no és per dir-ho, però és un fet, I està havent la suficient campanya de divulgació com perquè la gent sàpiga concretament doncs com es fa servir la TDT, per què serveix, quins són els nous serveis que ofereix la TDT? Precisament avui és el dia idoni per fer aquesta entrevista, perquè fa tot just un parell d'horetes que he rebut el cronograma de com es pensa desenvolupar tota aquesta campanya. Concretament, a partir del... a començaments del setembre, segurament passat l'estiu, la intenció és engegar un pla de comunicació a nivell comarcal. És a dir, no es vol deixar que cada municipi doncs, miri de comunicar als ciutadans doncs, els avenços que estem a punt d'assolir, les coses que s'han de fer per arreglar-ho tot, sinó que a nivell de tota la comarca, amb el Consell Comarcal i tots els municipis, es farà una campanya extensiva. I sobretot, aprofitant això, la campanya ha d'anar adreçada perquè la gent entengui no només com funciona la TDT, sinó que la compra del decodificador, que és imprescindible per la recepció correcta del senyal, és un tema delicat. Delicat perquè una de les grans coses que aporta la nova TDT és la interactivitat. Activa Multimèdia, que és una empresa del grup de la Corporació Catalana i Radio Televisió, està invertint uns grans esforços en una transferència tecnològica que ens fan nosaltres perquè realment tota la interactivitat sigui una realitat amb els serveis al ciutadà que això comporta. Evidentment, si el ciutadà, per desconeixement, que és lògic, adquireix un decodificador de poques prestacions, el típic decodificador de 20-30 euros... El que no, ens regalen, perquè ens entenguem, regalen, no? Exactament. Serà totalment impossible rebre aquesta interactivitat. És a dir, tots els serveis pels quals, diguéssim, s'ha creat la TDT no els podria utilitzar. Clar, me l'ha guanyat tanta inversió, tants esforços, no?, per no gaudir-ne. Uh-huh. En aquest cas, no sé si voldríem afegir alguna cosa més de novetats, perquè, clar, la reunió, els continguts de la reunió, nosaltres no sabem concretament quins han sigut, però, si més no, el que dèiem, divulgació, sobretot de cara a allà, perquè la frontera o la meta està d'aquí a molt poquet, quin és aquell missatge que s'ha de transmetre allà? S'ha de transmetre, sobretot a la ciutadania, el missatge de que no podem deixar per l'últim moment l'adaptació de les antenes i les ICTs de les diverses finques a la nova recepció de TDT, perquè passarà el que passa normalment amb moltes coses, que la gent espera l'últim moment i després les empreses autoritzades no donen l'abast i començarien les recepcions en digital i la gent no les tindria. Yeah. Però sobretot un missatge que voldríem deixar molt clar és que la presència de Tiana, ens fa molta il·lusió de dir-ho, és una presència activa totalment i que aquesta casa, aquesta emissora, doncs per un conveni rebrà una dotació de material per crear els seus propis continguts en televisió i formar part d'una xarxa audiovisual de tota la comarca del Maresme, que serà en realitat els ulls i les orelles del canal al sud de la comarca. La nostra presència serà indispensable, realment. Per tant, per aquells que estan a dins movent els fils, el sentiment és d'optimisme? Absolut optimisme. Molt bé, doncs fins aquí aquesta entrevista amb el comissionat de la TDT a l'Ajuntament de Tiana, Héctor González. Moltíssimes gràcies per venir fins aquí i parlar-nos una mica sobre això. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia.